بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم وړاندې کوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فقه الجهاد كي يوصو درسنا شيء وكي حاصل در درسنا داو الجهاد تعريب شوي ولغتنا استلاحا كي جهاد ولغتكي مشقت توي أو خبل وص مسرفوضو توي، وكي استلاحكي خبل طوان أو خبل قدرة أو خبل وص مسرفوض دل طلاب بلاركي دي دا پارش دل طلاب كلي موجتش او د کافرانو کلمه. د جهاد به پیدین بیان شوی وي. اوله پیدا دا چې د الله تعالی دین قیم شي، او دویم دا چې شرک دفع شي، دریم دا چې خلکو ته هدایت وشي، او د حق دعوت د خنډونه ختم شي، او څلورم دا چې د 50 ضرورتونو حفاظت وشي چې نفس، عزت، عقل او مال دی او دین دی. شپږم دا چې د تمکین ته لاره خلاصه شي. وهم داو چې د ولا برا عملی تطبیق وشي، او اتم داو چې د ظلم مخنیوي وشي، او بل داو چې د مسلمانانو د سرحدونو حفاظت وشي، د اسلامي علاقو سرحدونه وساتل شي، او د کمزورو مؤمنانو مدد وشي، او بل داو چې د منافقانو تمیز وشي د مؤمنانو. بیا د جهاد د مشروع کیدلو مراحل چې دی هغه بیانېدل. نو موږ دا خبره کړې وه چې په مکې دور کې جهاد فرض نه و. نبی علیه السلام ته الله تعالی امر کړی چې د خلکو ته په قرآن سره حجت قایم کړه، په دې خلکو باندې په قرآن سره حجت قایم کړه، دلیل پرې قایم کړه، او د جهاد امر ورته نه و شوی. بیا چې کله نبی علیه السلام هجرت وکړه مدینې ته، نو جهاد په درې مرحلو سره بیا فرض شو. اوله مرحله کې صرف اجازه وشوه د جهاد فرض شوی نه و. دویمه مرحله دا وه چې څوک چې جنګېږي د مؤمنانو سره، نو د هغو سره به جنګ کېږي، چې نه جنګېږي جنګ ورسره نه کېږي. او درېیمه مرحله دا وه، یعنې دا د قسم ته دفاعي مرحله وه. درېیمه مرحله دا وه چې عام امر وشه چې د هر کافر سره به په هر ځای کې جهاد کېږي. دا مرحله تر قیامته پاتې، تر دې چې یاد شي ورکړي جزیه ورکړي یا اسلام قبول کړي. بیا جزیه په مسله ذکر شوې وه چې جزیه به د چا نه اخیستل کېږي، نو دې په باره کې موږ داسې ویلي جزیه وی هغه مال ته وی چې د کافرانو نه هر کال د هغوی د سرونو د حفاظت په مقابل کې، او په دار الاسلام کې د پرېښودلو په مقابل کې اخیستل کېږي. بیا جزیه به د چا نه اخیستل کېږي، نو د یهود نصارا او د مجوسو نه خو په اتفاق د علماو اخیستل کېږي. خو په نورو کې اختلاف و چې آیا د عربو مشرکانو نه اخیستل کېږي که نه، نو بعضو علماو ویلي چې نه اخیستل کېږي، او بعض ویلي چې سلکی. بیت جهاد په اعتبار د حکم سره دوه قسمونه تقسیم شوی، چې یو جهاد فرض کفایه دی، بل فرض عین دی. فرض کفایه د فرض جهاد طلب هم ویل کېده، او اسلامي جهاد هم ویل کېده. نو دې تعریف دا و چې دې جهاد ته دومره خلک وځي چې څومره ته ضرورت وي، او څومره باندې کفایه ته راځي، نو ناس خلک نه دي ګناهګار. او دویم جهاد و فرض عین جهاد، نو جهاد فرض عین په یو څو احوالو کې ګرځي چې درې اجماعي دي، او نور هم بعضې صورتونه دي چې علماو د فرض عین لپاره سبب ګرځولي دي. اوس خامخا فرض عین دی، اوس دا ټول موجود دي. اول دا چې کله مجاهد د میدان جنگ ته حاضر شو، نو دې په جهاد فرض عین ګرځي. دویم دا چې کله دشمن حمله وکړي په اسلامي هیوادونو باندې، نو جهاد فرض عین ګرځي. نو اوس خو ټول اسلامي هیوادونه دا اشغال دي، د کافرانو اشغال دي، د هغوی د قانون اشغال دي. داسې ملک ونه وي چې هغه د کافرانو د قانون د کفري قوانینو اشغال نه وي، دا ټول اشغال دي. اوس چې جهاد نه وي بیا به څه. درېیم دا چې کله امیر امر وکړي عام چې تاسو وځئ جهاد ته، یا خاص امر وکړي په عام امر کړی ټولو باندې لازم دي وطن، او که خاص امر یې کړی چاته چې امر متوجه بس موږ هم وطن لازم دی. جهاد چې کله فرض عین نه شرطونه به نه لري. فصل شروط الجهاد دخو د زول درس خلاصه وست د دې درس نه چې د جهاد شکل بیانو او نور مسائل بیانو. د جهاد شرطونه څه دي؟ شرط اصل کې دې ته وی کانو چې کله شرط د یو شی موجودی نو هغه شی هم موجودیږي، شرط پکې نه وي نو هغه شی نه موجودیږي. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. كل الشرط موجود ومشروط تدا غم موجود، الشرط موجود نين ومشروط بيني. ومطلب دا ده الجهاد ده پارا چه ده هم شرطون اشتا ده چه كلا ده شرطون بچاكي موجود چه الجهاد ده شرطون بچاكي موجود چه جهاد تو فرزهان برده چه كلا ده شرطون فاكي موجود نين ويا جهاد تو فرض نه ده جهاد تو بساقی. نو ده جهاد ده فرض کده ده پارشپک شرطون ده. اول شرط ده چه اسلام جهاد په مسلمان فرض ده او کافر ته د جهاد حکم نشته ځکه چې د کافر یو عمل من قبلی. الله تعالی فرمای مؤمنانو ته الله فرمای دی یا ایه الذین آمنوا هل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب الیم. ای مؤمنانو زه تاسو ته تجارت درونه کوم چې تاسو د درناک عذاب نه بچ کی نجات تاسو درکی. هغه دا چې تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم. فالله به ایمان راوړی او الله في رسول او الله في الارجب بخطو المعلوم وزنين سر الجهاد نقول دلتا الله تعالى ايمان مؤمنان تخطاب كرده ده ايمان نرسي بيد جهاد لفظ رغوله اول ايمان ده بيرسي چين ده بجهاد مجهاد ومسلمان فرزه كافر تد جهاد حكم نشته ذكر جد كافر يوم عمل من قبل. براي ابن عزيب ورزا عنه في حديث كرازي ويچه نبيه السلام تبي سرعي راغي مقنع بالحديد چې وسمنې تیرا تا وي داسې زغری اچولې وي. نو یې ویل اې د الله رسوله چې ایا زه جنګ وکړم او که اول اسلام راوړم کوم یو کار مخکې وکړم؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اول اسلام راوړه بیا جنګ وکړه. نو یې دغه سړي اسلام راوړه بیا جنګ وکړه جهاد ته لاړ نو شهید شو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل عمل قلیل و اجر کثیر، ډېر لږ عمل یې وکړه او ډېر زیات اجر ورته حاصل شي. ډېر لږ عمل یې وکړه او ډېر زیات اجر ورته حاصل شي. میرا قلیل گور دې صحابي چې ده لکني مونږ سره نو بل څه هیڅ شي نه کوي مسلمان. بس څنګه چې اسلام راو او د مخ سره جنگ میدان ته لاړ ولته شي ډیر زیات اجر ته ورته شي ګور جنت ملي شي. هغه مجاهد د صحابې چې هغه په اسلام کې را لوی شوی پیدا شوی او را لوی شوی او به په دغه سي جهادونه کوي کوي کوي او نور نیک اعمال هم کوي او به الله تعالی شي او به مشت اجر لري. که بهم شرط د جهاد د فاره د جهاد د فرض کېدلو د فاره هغه بلوغ دی چې بالغ وي. نو په دې سره ماشوم به شرط سره خارج به شرط ماشوم وته لیدل ځکه چې ماشوم باندې جهاد نشته. دویم شرط چې دی بلوغ دی جهاد په بالغ باندې فرض دی. نو په ماشوم باندې جهاد فرض نه دی. دلیل پیدا دی ابن عمر زنه ما په حدیث کې راځي هغه وی چې زه نبی رسول الله ته د جنگ یو حد او حد په ورځ باندې پیښ شوم زه مخې ته ور وستل شوم او زه څوارلس کلن وم. په دغه وخت کې نبی رسول الله ماته د جهاد اجازه را نه کړه. دا بلوغ نه و کنه. بلوغ خو بعضې ماشومان مطلب پنځلس کالو کې بلوغ ته رسېږي کنه، لږ مخکې رسېږي. بعضی انسان داسې طاقت لري نو هغه لږ مخکې رسېږي کنه توانۍ. نو د دې نه معلومه شوه چې په ماشوم باندې صبي چې ورته وي په دې باندې جهاد فرض نه دی. درېیم شرط د جهاد د فرض کېدلو هغه دا دی چې عقل به لري، عاقل به وي. نو که عاقل نه وي لیونی جهاد پرې فرض نه دی. دليل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرمى لي رفع القلم عن ثلاثة بلي كانوا قلم ده دري خلقنا فورته ده يودا ودنا تردي چرا بيدارش يعني وده چه ده كما خبره وكي طبي خوب كي ده گنانگار كنا او بل ده معشوم نتردي چه بالغ شي او بل ده ليوني نتردي چه بيت جول شي. سلورم شرط ده جهاد ده فرضيت اغا ازادي ده حربي ازاد بي غلام بني نو په غلام معنی چې دی جهاد نشته دی. دلیل په دې معنی حدیث تو جابر رضی الله عنه دی چې یو غلام نبی اسلام ته راغی، د نبی اسلام سره په جهاد او په اسلام بیعت وکړه. بیا د هغې نه وروسته ایسه هغه سعید راغی، مالک یې راغی، ورته ویل چې دا خو غلام دی. نو نبی اسلام ته بیا په دو غلامانو سره واخیست. بیا به د دې نه وروسته چې به څوک راته د بیعت دپاره نبی اسلام به نه پېژنده، اوس به یې د کوو چې ازاد یې که غلام. که چېرته به یې ویله چې ازاد یم، نو بیا په اسلام او په جهاد دواړو سره بیعت کوم. او که چېرته به یې ویله چې غلام یم، نو بیا به صرف په اسلام سره بیعت وکړه او په اسلام به یې تبیعت واخیست، په جهاد به یې تبیعت نه اخیست. نو په غلام معنی چې دی جهاد فرض نه دی. دغه شان پنځم شرط د جهاد هغه ذکورت دی، نارینه به وي. نو په زنانه باندې جهاد فرض نه دی، ځکه چې په حدیث کې راځي عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د نبی اسلام د جهاد اجازه وغوښتله چې موږ ته د جهاد اجازه وکړه. نبی اسلام وفرمایل چې ستاسو دپاره حج دا جهاد دی، حج وکړه. شپږم شرط د جهاد هغه استطاعت بدني او مالي دی، چې بدني وس به لري، جوړ به وي، په بدن باندې به روغ وي، معذور به نه وي، داسې عذر به نه لري، داسې معذور به نه وي چې ته جهاد نشي کولی. او مالي وس پکې شرط دی، مال به لري، دونه مال به لري چې ستا خرچه پرې، ستا د اهل و عیال خرچه وشي، نو بیا در باندې جهاد فرض دی. که چېرته دونه وس نه لره چې یعنې دونه غریب وي چې یو طرف ته د بچي سوال ته ناست و، محتاج سخ اقتصادي مشکل سره مخ، نو په دې صورت کې بیا جهاد فرض نه لري. دلیل پیدا دی چې الله تعالی فرمایي لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. نشته په کمزورو باندې، نه په مریضانو باندې، نه په هغه خلکو باندې چې نفقه نه مونده کوي، ګناه پرې نشته دی. کله چې د الله او د الله د رسول خیرخواهي کوي، زړه یې د مؤمنانو سره، زړه یې دا غواړي چې جهاد وکړم، خو لیکن کمزوری یا مطلب معذوری او یا چې دی مالي وس نه لري، دا بیا ګناهګار نه دی. دا خو د جهاد د وجود شرطونه وو چې دا شپږ شرطونه دي. اصل دا چې اسلام او دغه شان بلوغ عقل، حریت او استطاعت بدني او مالي. اوس بل فصل بیانیږي. په دې فصل کې مسائل متعلقه بحکم الجهاد والنفير، د جهاد او د نفير متعلق بعض مسائل بیانیږي. الله تعالی موږ ته امر کړی دی چې د الله تعالی بندګي په بصیرت سره وکړو، او جهاد چې دی دا خو یو اوچت عبادت دی، اوچته بندګي ده. نو دې وجه نه مجاهد معنی لازم دی چې د جهاد په احکامو کې پوهه حاصله کړي، او دغه مسائل زده کړي دپاره چې په پوره طریقې سره ادا کړي. نو دلته په دې فصل کې د جهاد متعلق هغه مهم مسائل چې دی ذکر کیږي. نو اوله مسله حکم الجهاد بدون اذن ولی الامر. اوله مسله دا ده چې د امیر د اجازې نه بغیر د جهاد څه حکم دی. نو د دې وضاحت دا دی که جهاد چېرته فرض کفایي و، فرض عین نه و، نو بیا په غیر د امیر د اجازې نه جایز نه دی، ځکه چې دا د هغه عام امورو څخه دی چې د امن او د ویرې سره تعلق لري. نو په دې کې خودسری چې دی صحیح نه ده، بلکې په دې کې به ایمان ته رجوع کړي، خلیفه ته به رجوع کړي، ځکه الله تعالی فرمایي واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم. كلاش ديوتا يو خبر دا أمن يا دير رياشي دا منافقان دا صفات دي دا خوري غيلر كتشيرت دوي دا خبر پیغمبرتا ومشرانتا حوالا كلي بي گرزولي بي نخام خواب يشوي بي بدي ماني خلق چي دا خبر پا حقت بيجي و استخراج دا مسائلو كي. نو جهاد بغیر د امیر د اجازې نه، چې کله جهاد پر ذکیفایی وي جایز نه دی، مگر په درې حالاتو کې بیا هم جایز دی. هغه دا دی چې کله دشمن ناڅاپه حمله وکړي نو بیا د امیر نه اجازه اخیستل په دغه فرضي کفایي جهاد کې لازم نه ده، ځکه چې د اشغالګر دشمن دفع کول یا د حمله کوونکي دشمن دفع کول د خپل عزت او د دین نه ده فرضي عین دی په اجماع د امت سره. بیا به ته امیر پسې نه ځې چې ته ودرېږه، امیر اوس څه وي؟ نو په دې حال کې به بیا به جنګېږي، ثبات به کې تښتې وګڼي. دویم صورت دا دی کله چې دشمن ته د سخت نقصان رسولو موقع حاصل میلاو شي، چې داسې مطلب دشمن ته یو قسم ته د ماتې سبب ګرځي، داسې موقع ته میلاو شي، نو په دې وخت کې هم د امیر نه اجازه اخیستل ضرور نه دي، ځکه چې دا موقع بیا د لاسه ځي. یو غټ کاروان دی مثاله وه، دا چې دی په یو ځای کې وهل کېږي، ختمېږي، او اوس که ته امیر نه اجازه اخلي نو دا موقع بیا د لاسه ځي. څه خبره نشته، دی کار وکړه د کافرانو یو کاروان. او درېیم صورت دا دی چې کله امام او خلیفه جهاد معطل کړي او نه یې کوي، پرېږدي، نو په دې وخت کې هم مسلمان ته جایز دی چې په غیر د امیر د اجازې نه جهاد وکړي. دا خو یوه مسله شوه. بله مسله دا ده چې حکم استئذان الوالدین فی الجهاد، د مور و پلار نه په جهاد کې اجازه اخیستل څه حکم لري؟ نو د دې وضاحت دا دی چې د مور و پلار نه په جهاد کې اجازه اخیستل د دوه حالت لري. یو حالت دا دی چې جهاد فرض کفایي، نو په دې صورت کې د مور و پلار نه اجازه اخیستل دا ضرور دی، په دې شرط چې دواړه مسلمانان وي، مور یې مسلمانه وي پلار یې مسلمان وي، بیا به د هغو په اجازه دي. دلیل په دې باندې حدیث د بخاري او مسلم دی چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه نقل لري، هغه وایي چې یو سړی نبی علیه السلام ته راغی د جهاد اجازې ته وغوښتله. نبی علیه السلام وفرمایل چې ستا مور و پلار ژوندي دي؟ هغې ویل چې هو. نو نبی علیه السلام ته وفرمایل ففیهما فجاهد، به د هغوی خدمت کوه که نه؟ د هغوی خدمت کوه. دا دلیل دی په دې خبره چې جهاد فرض کفایي وي، بیا د مور و پلار نه اجازه اخیستل پکار دی. دویم حالت دا دی چې جهاد فرض عین وي، لکه په اوس وخت کې چې جهاد فرض عین دی، نو په دې صورت کې په اتفاق د علماو د مور و پلار نه اجازه اخیستل دا واجب نه دي، ځکه چې د فرض عین کار دپاره د مور و پلار اجازه شرط نه ده. لکه اوس مثال لمونځ دی، فرض عین دی، نو ته چې اوس لمونځ کوې د مور و پلار نه اجازه اخلي؟ نه، په خپله طبیعه کې. دغسې نور فرض عین کارونه، نو په فرض عین کارونو کې د مور و پلار نه اجازه اخیستل نشته دی. سره دا خبره هم واوره چې د مور و پلار اطاعت او دغه شان د هر چا اطاعت دا به د الله او د الله د رسول له اطاعت نه وروسته، یعنی په هغه خبرو کې به وي چې د الله او د الله د رسول د خبرې موافق وي، په هغه کې به اطاعت کېږي. کله چې د مور و پلار خبره د الله او د الله د رسول د اطاعت خلاف وي، یا د امیر خبره د الله او د الله د رسول د اطاعت خلاف وي، نو بیا اطاعت نشته دی. نبی علیه السلام فرمایلی دي حدیث کې راځي، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، د مخلوق خبره منل نشته دی کله چې د ګناه په کار کې، د ګناه په کار کې، د الله تعالی د نافرمانۍ په کار کې د مخلوق خبره منل نشته دی. بله مسله دا ده، حکم جهاد من علیه دی، وی د هغه چا دپاره د جهاد څه حکم دی چې قرض ورباندې دی، په چا باندې قرض دی، نو هغې ته د جهاد څه حکم دی؟ آیا جهاد ته وتلی شي که نه؟ نو دې باره کې وضاحت دا دی چې کله جهاد فرض عین وي، نو د فقهاو په منځ کې اتفاق دی، په دې خبره اتفاق دی چې د قرض د مالک چې دی که نه، د هغې نه اجازه اخیستل نشته دی، د قرضولو نه اجازه اخیستل نشته کله چې فرض عین کې، او چې فرض عین د قرضولو نه اجازه اخیستل نشته دی. برابر خبره ده که دا قرض وي نقدي او که نیسي، او دغه شان که دا قرضدار مسلمان مالدار او که غریب وي، خو د قرضولو نه به اجازه نه اخلي، ضرور نه ده، لازم پرې نه ده. دليل في ذلك شيء أن الله تعالى فرمي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم أنفسكم في سبيل الله تاسو يسبق أو درانوزي أو دلال فلارك بخفل المالون وزانون سرا جنگ وقعي جهاد وقعي دعياتنا دي استدلال طريقة داسته شيء الله تعالى دلت أمر قرأ دعي مؤمنان تاسو جهاد تاوزي يسبق أو درانو أو خفافا أو دستقال فمعناكي ودا دالة فزر أغلية دي فقراء وغنية غريبان يسي أو كمال دار يسي يو تفسير دي الشباب نو غريب تهم الله تعالى أمر قرده چه جهاد توزهم مال دار تهم قرده أو داخل معلومة خبره ده چه قرض چه ده دادة غريبة إلى وجبات نو هر قرده چه الله تعالى غريب ته ده جهاد أمر وقه نو دين معلومه يجي چه نو قرضهولنا بإجازة ناخلي قرضهولنا إجازة اخصل مشتري چه غل سامي التمير رحمه الله فرماي وإيمانا ده هغه چا بارکه ته پوسو شې چې قرض ور باندې او دومره ما څو سره نه چې دا د قرض په ادا کې یو جهاد پر ځغینی نو دا داسې کس به څه حکم جهاد ته وځي کنه نو یې ما ته په جواب کې داسې ویل چې واجبات ته په یوسف قسم دي بعضی داسې دي چې د قرض په ادا کولو باندې مخکې دي لکه خپل خرچه او د غشان د خپل خزي خرچه او د بچی خرچه چې دا په قرض باندې مخکې ده او بعضی واجبات دسی دی چې قرض ادا کول به پاغي مری ما لکه مثال عبادتونه شو حج شو کفاره شو دا په دې معنی به قرض به په مخ کې مثال حج په قرض درمانی او حج ته باندې زی اول به شي قرض ادا کی کفاره تفاتی و اول به کفاره نه ادا کی شی به کې قرض به ادا کی دغه شان بعضی دسی دغه دی واجبات دي چه ما لا يقدم عليه اذا خطب به چه قرض به پیغام نه مخ کی بعض واجبات باندې قرض نه مخ کی کله چی ته مخاطب ش لکه د سرسایه شو نو چې کله د سرسایه وخت راغې د ولا اختر سرسایه وخت راغې تمه نه قرض نو ته به قرض مخ کی نه ادا کی بلکې دا سرسایه باندې کی نو یک چیرته جهاد فرض عینی د دې د وجه نه فرض عین شوی چې د دشمن ضرر د پکې دشمن د ضرر مخنیوي کیږي په دې جهاد سره د وجه نه فرض عین ګرځیدلې ځکه دشمن حمله کړي مؤمنان ته ضرر ورکړي دغه ضرر د پکولو له وجه فرض عین ګرځیدلې لکه کما اذا حضره العدو وحضره السب یا په کوم سورې لکه سورې ویدا د چې کله دشمن حمله کوي یا خپل د مجاهد د جنگ میدان ته حاضر شوی نو يقدم على وفاء الدين كالنفقة نو بیا به دغه جهاد د قرض په ادا کولو باندې هم مخکې کیږي لکه څنګه چې نفقه په قرض باندې مخکې ده بس دغه دی پورې دا مسایل انشاءالله نور به بله ورځ وي وصلی الله علی محمد.